Bai, egunon Mariana, egunon entzuleak, bakizu baziren gauza frango egun osoan zinez, Hortean bezati batzu hautatu ditugu, eta istantian elgarrizketatu ditugu jende desberdinak, ala nola, Madi Zubeldia atxeden taldearen kantaria, berak kontzertu bat eman du, arratsaldearekin. Bestalde Filipe Uianburu, etorki taldearen zuzendari eguna entzunen dugu, bere larugoita amala urteekin, han atxeman dugu, kontent. Basaitzea elkarteko Amaia eta Bixenteren izartzearen zati bat ere entzunen dugu. Bernet Argain lankidea ere be pilota egile batengana joan da, Elizaren onduan baitzuen han bera erakus maia, eta entzunen ditugu ere musika biztandena, eta bertso batzu ere Laka eta Kruzper bertsulariak han ere baitziren. Giro hortara joiten gira nahi balimonzu, segidan. Lengo persoan errandutanak ni hor ez dezala keska. Ni bat batean ez bainindaike bihur bai gorriren aurka. Hainbeste urtez, egun hunentzat, ari izan gira borroka. Eta bestalde, plazatxo hunek, nafar harima badauka. Hai metaforak egin ez beti, segitzen alda zerrenda. Arimak ere gorputza behar, bestenaz ezin da senda. Unat gineta egin duzue, erri unentzat ofrenda. Nafar harima, zuek bakotxa, barnean gaur gorpuzten da. Hala, egunon, hemen pilota egileak zidezte? Bai. Nondik etorriak? Bueno, aita. Iruñakoak. Beraz, presentatuko daukuzu, orkestuko daukuzu, beraz, zer duzuen, zuen maian? Bai, ba, eskupilotak, gehiago. Temos, de Benjamina. Benjamin eta... Bai. Eta helduenak, gero, Helduenak, ere, bai, hori da. Eta denak esku uskakoak? Bai. Bai. Bai. Denak esku pilota. Bai. Eta, zoin pilotarientzat adibidez egiten dituzue, bada, hola, pilotari famatu batentzat egiten dituzunak? Pilota? Bai. Bueno, ez. Bakarrik aficionau. Ah, amaturentzat, bai. Hori da. Eta, zure lanbidea da hori? Lanbidea da? No, hobi. Hobi. Retret. Eta zonbat denbora egiten dituela horik? Aspaldian, hainitz urte? Zazpi, zortzi urte. Eta hola, ferietan eta bestetan eta saltzen ditu. Saltegi bat baduzu Iruñan, bestenez? Ez, etxean egiten ditu eskupilotak. Ferian. ferian... Ferietan saltzen ditu. Eta la, zenbat denbora emeiten duzu pilota baten egiteko, fabrikatzeko? Bai, pilota egiteko txikiak, ordu bat, gotxi gora bera. Eta gero, bi ordu gotxi gora bera, pule profesional. Hala, oren bat eta bi oren behaz. Beste nez, zure ofizioa zer zen? Zure lanbidea, lehen? Fabrika batean. Bai, Volkswagen Iruñan. Ajunt, lan desberdinatzi nuen behaz. Eta zer material erabiltzen du horren egiteko? Pilota txiki hauek umentzako, umeak jolasten dutenak, salto asko egiten dutenak, bai. Gero, latez. Lajia gainetik, zerena? Lana. Zeren lajia? Bai, lena, baina gero azkena... Jabaleta, kueroa. Xabra, dela xabra. Ahuntza. Ahuntza. Pilota guziak berdin eginak dira? Material bera da, beti ahuntz. Denak materiala berdina, bai. Ebe, mil esker zueri behaz. Bale. Ikusarte, adio. Dugu. Bai, Euskal Herrian eraikitzen ari garena guk egin dugu. Guretzat edo baita gurekin ari izan nahi dutenentzat ere. Gure kulturak gaur egun duen indarra baldin badu, bere baitatik eraiki eta hasi nahi izan duelako da. Guk nahi izan dugulako. Nafarroaren egun untan, ez dugu kanpoko kulturarik mespretsatu nahi. Baizik eta gurea erakutsi, ofizialtasun gabezi untan, besteekiko parekotasuna ukan dezan. Korrikak ere, itxura hona ukandu aurten, Euskaldun eta Euskarako ikasleak hurbildu baitira untarat. Baina, baita Euskara jakin gabe, Euskararen normalizazioa funtsezkoa ikusten dutenak ere. Eta hori simbolo azkar bat da, beste kulturen pare agertzeko. Gure kultura garatzerat doa eta munduari egokitzerat. Proiektu berriek dute aldaketaren bihurgune zaharra osatzen eta osatuko. Gainera, proiektu berriak ez dira falta. Zuek gurekin goza ezazue, edo zuek gurekin goza dezagun. Gora Nafarroa! Gora Euskal Herria! Gora! Gora Nafarroan eguna! Gora! Nik erramen izuen, irrintzinak baduela bertute bat. Euria gelditzen ari zaigu, espiritu txarrak usatu dituzte, aurrera zuek! Filipe Oianburu, etorki, biziki mundu zabalean ezaguturik izan den taldea. Filipe Oianburu, 84 urte, eta hemen zira, pozik, baigorin? Bai, bi arrazoinez. Lehenik, aspaldi nahi nuen Nafarroaren eguna ikusi, han izan, eta beti zerbait gertatu zitzaitan, ezin etorriz, ezin ginez. Eta azkenian, heldu naiz. Eta gainerat Baigorrien etzat gauza handi bat da. Zainta, alduden nintzen denboran, eskora ikasi nahiz, doela anitz urtez, beti Baigorretik pasatzen ginen, Baiona joaiteko, eta egoten ginen joaitorenian, Jean Moronekin eta olako batzuekin, orduan Baigorri da biziki estekatua nire bihotzian. Adin, haundia duzu, zer, egiten dautzu gazteak hola ikustea eta Nafarroa eta Euskal Herriaren kultura atxiki nahi dutela gazte horiek? Bon, badakit alde batetik ainitzek nahi dutela zerbaitekin eskuararen salbatzeko eta Euskadi biziarazteko. Baina badakizu gauzak ez diela hain errez. Orduan, zuek gazteak zaizte eta etorkizuna nola izain den ikusiko duzue. Mil esker handi bat eta goza zazu. Ez da zeren. beldia, hemen atxemaiten zitugu, Nafarroaren egunean, ordean zure taldearekin atxeden, emainen duzie kontzertu bat, ordean pozik Nafarora, edo baxe Nafarora ditea. Bai, noski, noski alako egunean parte hartzea, ba, orea da, eta poza hemen lagunen artean sentitzen gira. Ara, gure giroan, euskal giroan eta gurean. Deaz. Ideia zen, nunbait hemen xoko berri bat edo antolatu omen da Nafarroaren egunean, bazkari nagusian parte hartzen ez duten entzat, ba, hola, xoko goxo bat edo ukandezaten, ez? Eta orduan, ba, hori dela eta guri pentsatu zuten antolatzailek, ba, gu gure repertorioa emango dugu, noski gure kantuak ezautarazteko eta momentu goxo bat eskaintzeko asmoz, ara? Ordean zure musikariekin jintzina, ordean zoma dia? Bai, ordean hor gertatu zaigu azken momentuko aldaketa, gure esku soinularia, gure taldeko zutabea, xano, eritu zaigu azken momentuan eskubiderik ez da, eh? Kontratuan idatzia beharko luke debekatua dela, baina mo, ala gertatu da. Eta beaz, etorri gira Antxon Arrizabalaga piano jolea, Iñaki ofizialegi perkusionista eta hiruak. Bizkuntza, hau den errazu, beste datarik, magi, hor, jinen denik, badi eta izke? Ba, momentuko duguna urrengoa izango da, ekainean, Iruñan, Iruñako gela batean hor joko dugu, kantu eta hitz programaren barne, ekainaren 25ean, Iruñan izanen gira, hor, kantaldi osoa emateko, ja, ba, hemen 45 bat minutu, ze ondoren bertsolariak izango baitira plazan, eta denentzat behar da lekua. Horten gero, Magi, ze dantza nahiko zia, musika, beste musika edo solasaldiak lagunekin topatzea eta... Hori da, idekia da deneri, bakizu presarik ez dugu, behaz gurea bukatu eta hemen ba suertatzen denerako prest eta pozik, etortzen dena onartzeko prest. Xofur hona bauzia sartzeko? Bai, bai hori ere pentsatua dugu. Ezkiuntza, Magi, zu beldia, mil esker gaino. Zuri, mil esker, Katialin. Marrainez, ze eskaintzen altzen, harrat hurbildu ez direneri. Agian ez dute dolurik ukanen, baina beste urterako gogoa emanen denak egiteko, Nafarroaren egunera turbiltzeko. Besterik ez, Marrainez.